Wydane jednorazowo na zakupy w Lidlu. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Przypuszczalny sprawca strzelaniny w Holandii był już wcześniej w rękach policji w związku z podejrzeniami o związki z ISIS. Na razie jest nieuchwytny. 11 osób zmarło w ostatnim czasie z powodu powikłań po grypie. Za chwilę więcej danych. W Krakowie pożegnano Leopolda Kozłowskiego, kompozytora, dyrygenta i pianistę, nazwanego ostatnim klezmerem Galicji. Holender pochodzenia tureckiego, podejrzany o atak z użyciem broni palnej, do którego doszło w Utrechcie, był już zatrzymany przez holenderskie organy ścigania z powodu podejrzenia o przynależność do tzw. państwa islamskiego, podało BBC. Kilka lat temu został zatrzymany w związku z podejrzeniami o udział w ISIS, jednak później został zwolniony, poinformowało BBC, powołując się na tureckiego przedsiębiorcę mieszkającego w Utrechcie. Według najnowszych danych władz Utrechtu w wyniku ataków tramwaju 3 osoby zginęły, a 9 zostało rannych. Burmistrz miasta mówi, że motyw terrorystyczny był najbardziej prawdopodobny. Podobnym podłożem ataku. Szef tamtejszych antyterrorystów dodaje, że sprawca pozostaje nieuchwytny. Tego ranka w kilku miejscach Utrechtu doszło do strzelaniny. Po pierwsze, chcę zapewnić, że nasze myśli są z ofiarami. Na razie jest jeszcze wiele niejasności co do tego, co się wydarzyło. Lokalne władze pracują nad tym, by to wszystko ustalić. Wiemy, że sprawca jest na wolności. Priorytetem wszystkich służb jest jego schwytanie. En dat betekent dat onder leiding van de driehoek van de gemeente Utrecht door politie en alle diensten op het ogenblik alle prioriteit is gericht om deze dader op te sporen. Policja szuka 37-letniego urodzonego w Turcji Gökmana Tanisa. W serwisie trójki teraz o tym, jak wiele musi się zmienić w sprawie Nord Stream 2, aby nic się nie zmieniło. Europosłowie z Komisji Energii i Przemysłu zatwierdzili ustalenia negocjatorów w tej sprawie. Wcześniej zaakceptowali je ambasadorowie unijnych krajów. To kolejny krok na drodze do ostatecznego zatwierdzenia dyrektywy, która miała utrudnić powstanie niemiecko-rosyjskiego gazociągu. Proces legislacyjny zakończy się wraz z publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oczekuje się, że nastąpi to jeszcze w tym półroczu. To ważne, bo czas odgrywa istotną rolę. Przeciwnicy Nord Stream 2 chcieli, by unijne przepisy objęły te inwestycje jeszcze przed jej sfinalizowaniem, co jest planowane na koniec roku. Nowelizacja dyrektywy gazowej nie jest tak rygorystyczna, jak początkowo planowano, ale jedyna, dla której udało się uzyskać poparcie wśród unijnych krajów. W konkretnym przypadku Nord Stream 2 stosowanie unijnych przepisów ma być ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Natomiast regulacje dotyczące pozostałej części rurociągu na dnie Morza Bałtyckiego zostaną uzgodnione podczas negocjacji Berlina z Moskwą. Jednak rola Komisji Europejskiej w tym procesie została wzmocniona. Jeśli ustalenia nie będą zgodne z unijnym prawem, to może ona odmówić akceptacji i przejąć rokowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Krakowie pożegnano Leopolda Kozłowskiego, kompozytora, dyrygenta i pianistę, nazywanego ostatnim klezmerem Galicji. Artysta spoczął na cmentarzu żydowskim przy Miodowej. Ceremonię pogrzebową prowadzili m.in. naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Pianista w Holokauście stracił najbliższych. Był związany m.in. z Teatrem Żydowskim w Warszawie, cygańskim zespołem Roma i zespołem Rzeszowiacy z Mielca. Koncertował ze Sławą Przybylską, współpracował z Jackiem Cyganem w Liście Schindlera, Stevena Spielberga. Zagrał rolę inwestora Andrzeja Farbera. Był także konsultantem muzyki gettowej do tego filmu. Z powodu powikłań pogrypowych zmarło kolejne 11 osób. Jest najnowszy meldunek epidemiologiczny dotyczący zachorowań i zgonów z powodu grypy. Od początku sezonu, czyli od 1 października, mamy 108 zgonów z powodu tej choroby, informuje profesor Lidia Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy. Zostało w Polsce zarejestrowanych w tym sezonie 108 zgonów z powodu powikłań pogrypowych. Największą liczbę tych zgonów zarejestrowano w przedziale wieku powyżej 65 roku życia. Szczep, który spowodował największą liczbę zgonów, był w składzie po prostu szczepionki. Jest to podtyp AH1N1 PDM09. Według rejestru Krajowego Ośrodka od 1 października na grypę i podobne wirusy zachorowały ponad 3 092 000 osób. I ostatni temat w serwisie trójki. Za niespełna 2 tygodnie w Radomiu drzwi otworzy pierwsze w Polsce Muzeum Rowerów. Autorami projektu są pasjonaci ze Stowarzyszenia Retrocyklistów Sprężyści. Zbiór liczy ponad 101 śladów i wciąż się powiększa. W dwudziestoleciu międzywojennym Radom był rowerową potęgą. W fabryce broni produkowano rowery dziecięce, turystyczne, ale też stanowiące wyposażenie wojska czy policji. W sumie było ich ponad 20 rodzajów, przypomina Łukasz Wykrota z Radomskiego Stowarzyszenia Retrocyklistów. Twierdzę, że mamy niepowtarzalną historię rowerową naszego miasta. Niepowtarzalną i nie do przebicia przez żadne inne miasto w Polsce. Dwa lata temu w ramach budżetu obywatelskiego radomianie zdecydowali, że chcą, by powstała mobilna wystawa jednośladu, która teraz powiększona i wzbogacona będzie miała stałą siedzibę. Pierwsza zaprezentowana wystawa ma nawiązywać do przypadającej w tym roku 90. rocznicy rozpoczęcia produkcji rowerów w radomskiej fabryce broni. Anna Orzeł, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Po dłuższej przerwie znów nadszedł czas kadry. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed eliminacjami Mistrzostw Europy. Daniem głównym nadchodzących dni będzie mecz z Austrią w Wiedniu, a na deser spotkanie z Łotwą w Warszawie. Starcie faworytów grupy już w czwartek. Szacunek do rywala jest. Pewność siebie jest. Wiara w siebie też jest, mówi trener Jerzy Brzęczek. Przede wszystkim to ich przygotowanie fizyczne jest imponujące. To jest ich wielka siła i my musimy mieć tą świadomość, że na pewno na dzień dzisiejszy, patrząc na sytuację naszych zawodników w drużynach klubowych, wygląda to bardzo obiecująco, ale same tylko umiejętności i świadomość ewentualnie ładnej gry na pewno na takiego przeciwnika jak Austria, i myślę, że nie tylko, nie wystarczy, bo przede wszystkim te najważniejsze aspekty tego przygotowania fizycznego, wolicjonalne, zaangażowania, determinacji i tej konsekwencji, to będzie bardzo decydujące. Miało znaczenie w tym spotkaniu i nie tylko w tym. Zaczynamy odliczanie 3 dni do meczu z Austrią. I jeszcze jedna piłkarska informacja, taka z przymrużeniem oka. Otóż Mario Balotelli, napastnik Marsylii, planował podobno wyciąć nie lada numer. Włoch słynie z charakterystycznych cieszynek po zdobyciu bramki, miał już specjalne koszulki, nawet robił relacje na żywo na swoje media społecznościowe. Jednak wczoraj mógł przebić to wszystko, wystarczyło, żeby strzelił gola w meczu z PSG. Ostatecznie do siatki Mario nie trafił. Gdyby jednak mu się udało, to ponoć miał przygotowaną koszulkę z nazwiskiem Marcusa Rashforda z Manchester United, czyli tego samego, który wyrzucił Paris Saint-Germain z Ligi Mistrzów. Mario już zdążył zaprzeczyć tym informacjom, ale znając Balotelliego, to nigdy nic nie wiadomo. Ale też nigdy już się nie dowiemy. To wróćmy do poważnego sportu. Trwają eliminacje do turniejów WTA i ATP w Miami. O główną drabinkę walczą Kamil Majszak i Magda Linet, a Iga Świątek gra właśnie teraz z Dariną Diaz z Kazachstanu. Pozostała dwójka też gra dzisiaj, ale nieco później. W eliminacjach turnieju w Miami, aby dostać się do głównej drabinki, trzeba wygrać dwa spotkania, natomiast mecze pierwszej rundy zarówno w singlu mężczyzn, jak i kobiet będą rozgrywane od środy. W pierwszej rundzie kwalifikacji Magda Linet zagra z Amerykanką Caroline Dolevy. Poznanianka w Miami przed 3 lat odniosła jeden z największych swoich sukcesów, dochodząc do trzeciej rundy tych zawodów. Dzisiaj zaprezentuje się jeszcze Kamil Majszak. Zmierzy się z Brazylijczykiem Thiago Monterio, z którym raz przegrał w swojej karierze. W turnieju głównym na pewno zobaczymy Huberta Hurkacza. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. A skoro poniedziałek, to jeszcze tenisowe rankingi. Wśród panów prowadzi Nowak Dziokowicz, a Hubert Hurkacz zajmuje najlepsze w karierze 54. miejsce. Najlepszą tenisistką pozostała Naomi Osaka, Magda Linet jest 88., a Iga Świątek 121. I jeszcze hokej na koniec i walka o Mistrzostwo Polski. Za niespełna godzinę rozpocznie się trzeci półfinałowy mecz pomiędzy GKS-em Tychy a Podhalem Nowy Targ. W rywalizacji do 4 zwycięstw, na razie 1-1. Do końca dnia w wielu miejscach kraju solidnie powieje. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w Wielkopolsce, na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim. A na termometrach od 7 stopni na północnym zachodzie do 10 stopni w centrum. W całym kraju, poza okolicami Łodzi i Wrocławia, przelotnie może padać też deszcz. Opady także w nocy, na krańcach południowych dosypie śniegu. Na północy kraju, a także miejscami w Wielkopolsce pokropi deszcz. Temperatura minimalna od minus 3 stopni na terenach podgórskich do 0-2 stopni w większości regionów kraju, do 3 na wybrzeżu. I jeszcze pytanie od naszego słuchacza. Czy pszczoły budzą się razem z osami w tym samym czasie? Może ktoś wie. Czekamy na odpowiedź. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O jedwabisty, sułtanie kaskad promocji, tłusty baranku karmiony mlekiem. Dołącz do klubu MediaMarkt i zgarnij 40 zł na dzień dobry. Czekają nagrody, kupony, rabaty oraz cudowne niespodzianki. Jak ja lubię być w tym klubie. MediaMarkt. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic. A później, co miesiąc, będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C-limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Nauczyciele protestują. Sprawa, ich protest staje się coraz poważniejszy. W tej sprawie pan Tomasz. Związek Nauczycielstwa Polskiego to jest relikt PZPR-u i obojętnie co by powiedzmy ten rząd nie zrobił, to pan Broniarz będzie strajkował. No, tu jest cała kwintesencja tego protestu. I jeszcze jeden głos w sprawie nauczycieli. Moja żona jest nauczycielką, to jest 24-godzinny dyżur, bo przychodzi z pracy po godzinach lekcyjnych, robi obiad i siada do biurka i pracuje dalej na rzecz szkoły. To są zebrania, rady, imprezy szkolne i różne inne rzeczy. Codziennie do 23 żona pracuje przy komputerze i to jest wszystko na rzecz szkoły. Dziękujemy Państwu za te głosy. Liczymy na więcej. 2273, także zd@polskieradio.pl. Zmieniając temat, jak mówiliśmy, jeden z dyrektorów lokalnego oddziału Poczty Polskiej zaapelował na jednym z portali do mieszkańców Ursynowa, żeby niepotrzebne rowery oddali listonoszom. W tej sprawie pan Łukasz. Według mnie świetna inicjatywa. To się wpisuje w filozofię zero waste, zero odpadów. Jeżeli ktoś ma faktycznie rower, grata, którego może oddać, ktoś może z niego skorzystać, jak najbardziej. Wizerunkowo, według mnie, ten dyrektor Poczty Polskiej zyskał na tym. Może nawet zrobił to nieświadomie, że wpisał się w filozofię zero odpadów, ale inicjatywa świetna. A niebawem u nas temat zagraniczny. Dziś mija 5. rocznica rosyjskiej aneksji Krymu. Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół, dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak draniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Nauczyciele protestują. No i właśnie, pojawia się pytanie. Polska szkoła, jaka jest? Pani Elżbieta. Dopóki nie zmieni się mentalność części polskiego społeczeństwa I nie zmieni się zdanie o tym, że nauczyciel to jest zawód, w którym się nic nie robi, pracuje się parę godzin, a generalnie ma się ferie i wakacje, to za parę lat czeka polską szkołę nicość. To znaczy tak, starzy nauczyciele odejdą, a młodzi nie przyjdą, bo nie będą chcieli pracować za 2000 zł niecałe. Musimy dążyć do tego jako społeczeństwo, żeby ten zawód jednak wynieść z tego dołka. Już nie ma fizyków, matematyków, nie ma chemików, za chwilę nie będzie jeszcze innych nauczycieli. 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl. To już prawie 15 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Jak wspominaliśmy, dziś mija 5. rocznica rosyjskiej aneksji Krymu. Działania Władimira Putina potępił wtedy niemal cały świat, w tym Polska. Na Rosję zostały nałożone też obowiązujące do dziś sankcje, ale Krym wciąż nie wrócił do Ukrainy. Czy świat o nim zapomniał? Mówi Lenur Kerymow, krymski Tatar i prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Nie mieć nadziei, to należałoby się pogodzić z tym, co w tej chwili na Krymie się dzieje. Krym jest terytorium bezprawia. To się po prostu odbija na naszym narodzie olbrzymim kosztem. 23 osoby zostało uprowadzonych, 7 z nich znaleziono martwych. Większość z nich to są Tatarzy krymscy, co ma na celu spowodowanie takiej atmosfery terroru, strachu wobec społeczności tatarskiej. I pytanie jest, czy naród w ogóle przetrwa ten okres, czy nie. No, nie można powiedzieć, że nikt tego nie prognozował, ale... Doktor habilitowany Paweł Kowal z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Mało kto o tym wyraźnie mówił jako o poważnej możliwości. Świat był zdumiony także tym, że można wejść na terytorium sąsiedniego państwa, po prostu je zająć. Tak się stało z Krymem i to Zachód dopiero wtedy zrozumiał, mimo że, przypominam, była wcześniej Gruzja. Jak groźna może być polityka rosyjska i że ona w gruncie rzeczy nie respektuje tych ogólnych, podstawowych zasad. Co trzeba by w takim razie, pana zdaniem, zrobić, żeby Rosja opuściła Krym, bo przez te 5 lat no, mamy sankcje. Sankcje są dziurawe, a mimo wszystko i tak przynoszą skutki. Rosja w tej chwili jest w kryzysie ekonomicznym, a więc sankcje trzeba na pewno kontynuować, ale przede wszystkim ważna jest presja na poziomie międzynarodowym. No, po prostu trzeba bardziej strategicznie uderzać w interesy Rosji. Władimir Putin będzie zaraz otwierał elektrownię nową na Krymie, której będą pracować najprawdopodobniej turbiny Siemensa. Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej. Czyli są sposoby na obchodzenie tych sankcji, ale obchodzenie sankcji kosztuje finansowo, ale też kosztuje czas, wysiłki organizacyjne, które państwo rosyjskie musi podejmować, a żeby jakoś ten Krym był do Rosji przywiązywany, przede wszystkim gospodarczo. No same sankcje nie doprowadzą do tego, że Rosja zwróci Krym Ukrainie, rzecz jasna. Tak naprawdę nikt na to nie liczy. Sankcje mają sprawić, że dla Rosji ta zabawa wyjdzie drożej niż się spodziewała. Krym może zostać oddany Ukrainie i zostanie oddany Ukrainie dopiero przy jakiejś nadzwyczajnej zmianie okoliczności politycznych. Pojawiają się przewidywania, że może Putin nie zatrzyma się na Ukrainie, na Krymie i ruszy gdzieś dalej. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Wczoraj przeczytałem, że prezydent Saakaszwili powiedział, że kolejna będzie Finlandia albo Szwecja. Jest to dosyć sytuacja nieprzewidywalna i bardzo dużo skorelowana z sytuacją wewnętrzną w Rosji. Za każdym razem, jak był atak na Gruzję, jak był Krym, potem Donbas, wzrastało poparcie dla polityki Putina w środku Rosji, ponieważ Rosja jest krajem, który nie wyleczył się z imperializmu i nie rozliczył się z własną przeszłością. Jeśli będzie taka sytuacja, że Putin będzie musiał zmobilizować poparcie dla siebie, to nie jest wykluczone. Nie wiem, który kraj zostanie celem ataku, ale no wszystko jest możliwe po prostu. A o to, czy nakładane na Rosję sankcje mogą zmusić Władimira Putina do opuszczenia Krymu, pytał Mariusz Krzemiński. Jak mówiliśmy, jeden z dyrektorów lokalnego oddziału Poczty Polskiej zaapelował do mieszkańców, w tym przypadku mieszkańców Ursynowa, żeby niepotrzebne rowery oddali listonoszom. No właśnie, rower potrzebny od zaraz, no ale są też rowery, których nikt nie chce i które zaśmiecają nasze ulice. Po pierwsze, jeżeli nauczycielom jest tak dobrze i wszystkim tak zazdroszczą, no to wystarczy tylko zostać nauczycielem, zdobyć wykształcenie i spełnić wymagania. Po drugie, jeżeli mieliby pracować dwa razy dłużej, bo kogoś kuje w oczy to, że mają wakacje i pracują po 21 godzin tygodniowo, no to pytanie, kto im zapłaci za drugie tyle. A po trzecie, wydaje mi się, że cały ten spór jest maskowany, bo tu chyba coś więcej. Kto nam będzie kształcił w przyszłości tych wszystkich ludzi, którzy sprawią, że nasza fantastyczna ojczyzna będzie dalej tak bardzo fantastyczna? To pan Artur w sprawie protestu nauczycieli, a w sprawie rowerów pan Piotr. Ja mam rower do listonosza. Tego roweru nie chce nawet Urząd Gminy Miasta Stołecznego Warszawy, bo to jest rower tych rowerów, które stoją na ulicach i stoi już No, od poprzedniego sezonu, na podwórku. Zgłoszony i tu, i tam. Nikt nie przyjeżdża po niego, nikt się tym nie interesuje. Faktycznie robi się z tym problem. Dziękujemy panu za ten głos. To już prawie 20 minut po godzinie 17, a niebawem Ernest Zozuń zapyta, dlaczego tak trudno wyjść z Unii Europejskiej? Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. 13 lipca 2016 roku. Czy to nie był piątek? Theresa May obejmowała urząd premiera Wielkiej Brytanii. Gotowa była wykonać najważniejsze postawione przed nią zadanie. Brexit means Brexit. Mówiła mocnym głosem, dosyć zdecydowanie. On point of order, Mr. Speaker. Możliwości, jakie mamy, to opuścić Unię z umową, jaką mamy, opuścić Unię bez umowy lub rozmawiać o drugim referendum i ryzykować, że Brexitu nie będzie całkiem. Już mniej mocnym i mniej zdecydowanym głosem mówiła brytyjska premier. Parlament wybrał przesunięcie terminu wyjścia Wielkiej Brytanii. Zatem, jak to teraz będzie? To był wtorek, późny wieczór. W kronice zapisano datę 28 marca 2017 roku. Pani premier Theresa May kończyła już swoje obowiązki. Ale tego dnia została jej jeszcze jedna ważna powinność. Zrobię i pójdę do domu, pomyślała praktycznie po kobiecemu. Tak też praktycznie i po kobiecemu zrobiła. Usiadła przy biurku i podpisała list uruchamiający artykuł 50 Traktatu Lizbońskiego. Traktat Europejski, artykuł 50, ustęp 1. Każde państwo członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii. Ustęp 2. Państwo członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, zgłasza swój zamiar Radzie Europejskiej. Dalej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia. Ustęp 3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, 2 lata po zgłoszeniu, o którym mowa w ustępie 2. Chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym państwem członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu. Order! Order! Głosy za 412, głosy przeciw 202. Podjęliśmy decyzję. Tak brytyjscy posłowie zobowiązali rząd do złożenia wniosku do Brukseli o przesunięcie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, wyznaczonej na 29 marca. W kronice zapisano 14 marca 2019 roku. Jestem bardziej optymistyczny niż tydzień temu. Nie mamy wyboru, musimy mieć więcej czasu. Wyjście z Unii 29 marca to byłaby katastrofa. Cenę, jaką płacimy, to demokracja. Moi rodzice walczyli w II wojnie światowej. To, o co walczyli, to niepodległość. I niestety to umarło w ostatnich dniach. Jest z tym taki bałagan. Mam nadzieję, że artykuł 50 zostanie zatrzymany. Pomyślimy i zastanowimy się nad tym jeszcze raz. W Londynie nawet otwarta została wystawa, która w takich przemyśleniach ma pomóc. To jest szansa na przeżycie tego wszystkiego jeszcze raz, mówi kurator wystawy Odzyskaj kontrolę. Można jeszcze raz zobaczyć, co się działo. Zebraliśmy na przykład gazety z 2 tygodni poprzedzających referendum. Mamy plakaty i inne pamiątki. I możemy porównać to, co dzieje się dziś, z tym, co mówiono i robiono wtedy. Kłamcy, wyjście znaczy wyjście, zdrada. Z takimi hasłami z kolei z Sutherland w północnej Brytanii maszeruje w 270-milowym marszu do Londynu z radykalnymi zwolennikami Brexitu Nigel Farage. To, co dzieje się w tych tygodniach, to, co robi parlament, to zdrada wobec wyników referendum, wobec ostatnich wyborów. W kronice zapisano daty ostatnich dni. A jutro, to jest 19 marca, zapisany zostanie w niej jeszcze jeden fakt. Theresa May jeszcze raz spróbuje przeforsować w parlamencie swoją umowę rozwodową z Unią. Jeśli porozumienie zostanie zaakceptowane, a są co do tego wątpliwości, wtedy Londyn złoży wniosek o krótkie, techniczne opóźnienie. Maksymalnie do końca czerwca i z pewnością uzyska zgodę 27 na dokończenie ratyfikacji. Jeśli jednak umowa zostanie odrzucona, wtedy nie ma sensu opóźniać Brexitu o kilka miesięcy, bo to nie rozwiąże problemu, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Dlatego teraz wiele krajów członkowskich sugeruje, że konieczne byłoby dłuższe odroczenie Brexitu, nawet o rok. To otwierałoby drogę do zorganizowania drugiego referendum albo nowych wyborów parlamentarnych na Wyspach. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poprosił unijnych przywódców, by byli otwarci na dłuższe opóźnienie Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 13 lipca 2016 roku. Czy to nie był piątek? Theresa May obejmowała urząd premiera Wielkiej Brytanii. Gotowa była wykonać najważniejsze postawione przed nią zadanie. Brexit means Brexit. Mówiła mocnym głosem, dość zdecydowanie. Dziś już nie mówi zdecydowanie i moc głosu straciła. A 13 lipca, choć w 2016 roku nie był to piątek, to nie był też dla niej najlepszy dzień. A czy ja Państwu mówiłem, że Brexitu nie będzie? Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation. Well, who'd you think you're talking to? Minęła już, zbliża się godzina 17.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Romuald Wójcik. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz przekazał w Brukseli kondolencje władzom Holandii. 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w zamachu w Utrechcie. Policja wciąż szuka sprawcy. To zostało przyjęte ze smutkiem, że takie wydarzenie miało miejsce w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Oczywiście kondolencje rodzinom i całemu społeczeństwu Holandii należy przekazać i robię to, bo to jest bardzo przykry incydent i wydarzenie. Policja w związku z atakiem szuka 37-letniego Turka. Minister edukacji Anna Zalewska zapowiada na jutro spotkanie z Solidarnością. Jej działacze od tygodnia okupują małopolskie kuratorium oświaty. 25 marca odbędzie się z kolei spotkanie w ramach Rady Dialogu Społecznego. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała, że dzięki tym rozmowom nie tylko zrealizowane zostaną już wprowadzane podwyżki, ale znajdzie się też sposób na dochodzenie do stałego wzrostu wynagrodzeń. Szefowa MEN skrytykowała również słowa lidera ZNP, sugerujące możliwość wstrzymania promocji uczniów do kolejnych klas. Zdaniem Anny Zalewskiej doszło do przekroczenia granic nieprzekraczalnych. Liczba ofiar śmiertelnych cyklonu i powodzi w Mozambiku mogła wzrosnąć do 1000, powiedział prezydent tego kraju Filipe Nyusi. Dodał, że o ile na razie potwierdzono śmierć 84 osób, to skala katastrofy jest ogromna. Cyklon nawiedził też Zimbabwe i Malawi. Ekonomia w Trójce. Program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. I Marcin Jagiełowicz. Będzie zniesienie nadzwyczajnych kontroli polskiego mięsa na czeskiej granicy, jeśli strona polska do 25 marca przedstawi informację o wykonaniu działań rekomendowanych wcześniej przez Komisję Europejską. W Brukseli spotkali się dziś ministrowie rolnictwa obu krajów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Spotkanie zrelacjonował naszej korespondentce Beacie Płomeckiej czeski minister Mirosław Toman. Jestem zadowolony, bo polski minister obiecał zakończenie kontroli w polskich rzeźniach do 25 marca, więc naprawdę jestem usatysfakcjonowany. Oczekujemy, że polska strona przedstawi do 25 marca potwierdzenie działań naprawczych. Na 18 zaplanowano briefing polskiego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Do niedawna Czechy były jednym z największych odbiorców polskiej żywności. W 2016 roku były trzecim importerem. W zeszłym roku wypadły z pierwszej piątki. Polska i Niemcy wezwały Unię Europejską do przyjęcia długoterminowej strategii przemysłowej dostosowanej do wyzwań globalnej konkurencji. Deklarację w tej sprawie podpisali podczas polsko-niemieckiego forum gospodarczego w Berlinie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz i minister gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier. Jesteśmy gotowi stać się jednym z filarów reindustrializacji Europy, powiedziała minister Jadwiga Emilewicz. Podkreśliła, że polsko-niemieckie relacje gospodarcze są w bardzo dobrej kondycji, a Niemcy są najważniejszym partnerem gospodarczym naszego kraju. W masie Niemcy są pierwszym naszym partnerem, ale w jakości oczekiwalibyśmy więcej. To nie nasz największy partner gospodarczy, ma najwięcej centrów badawczo-rozwojowych w Polsce. Minister Emilewicz podkreśliła też sprzeciw Polski wobec forsowanej przez Niemcy budowy gazociągu Nord Stream 2 z Berlina. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. Za nami ciekawa sesja na warszawskim parkiecie. Od dzisiaj swój indeks mają na nim producenci gier. Poza tym wystartowały też 3 indeksy makrosektorowe. Mają pokazywać, kto w danej branży jest czempionem i zachęcać do inwestycji, na przykład zagraniczne fundusze. Spółki gamingowe są bardzo popularne na warszawskim parkiecie, mówi Tomasz Wiśniowski z Giełdy Papierów Wartościowych. Jeszcze kilkanaście lat temu w ogóle nie było takich spółek na rynkach publicznych. Teraz one rosną jak przysłowiowe grzyby po deszczu. W 2016 roku spółek z branży gier było 6, o wartości rynkowej około 6 miliardów złotych. W tej chwili spółek mamy 8, ale ich wartość rynkowa to już jest 20 miliardów złotych. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro po południu kosztuje 4,29, dolar i frank szwajcarski 3,78, a za brytyjskiego funta płacimy 5 zł i 2 grosze. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Jeszcze sprawdźmy, co ciekawego w pogodzie. Do Polski napływa chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie z północnego zachodu, wypierając na wschód ciepło. Stąd w najbliższych dniach ochłodzenie. Jutro najchłodniej w Suwałkach i Olsztynie 6 stopni, w Katowicach i Krakowie 7, w Warszawie i Rzeszowie 8. We wtorek temperatura najwyższa w Szczecinie, tam 9 stopni. Trójka. Program trzeci.

Ale to ty to robisz kokosem? No, kokosem, dokładnie. Nic nie jest tak, jak nam się wydaje. W tej pracy musisz po prostu wyobrażać sobie jakieś dźwięki, których w ogóle nie istnieją. Na przykład jak robili do obcego jego krew, taką z kwasu, to brali kole i lutownicę i lutownicę do kole wsadzali i to była krew obcego. Może opowiem anegdotę związaną z pierwszym laureatem naszej Nagrody Wielkiego Splendora, wielkim i człowiekiem, i aktorem Bronisławem Pawlikiem. Reżyserowałem z nim w roli głównej słuchowisko, w którym bohater kopał dół. No i mówię, panie Broneczku, nie musimy teraz kopać tego dołu, ja to zrobię później. A pan Pawlik mówi, absolutnie nie, to nie gramy. Jak pan będzie przygotowany, to wtedy, bo inaczej się mówi, kiedy się kopie dół, proszę pana, a inaczej, kiedy się nie kopie. Na dworze było minus 20, musiałem tu znaleźć na tym terenie łopatę i jeszcze troszkę niezamarzniętej ziemi, żeby pan Bronek wykonał właściwie swą pracę. Rzeczywiście efekt był piorunujący. Radio jest najcudowniejszym miejscem, gdzie my możemy dać upust swojej wyobraźni. Teresa Lipowska, aktorka. Jestem ja i mikrofon. I to jest takie szczęście, jak się skończy audycja i przychodzi reżyser, mówi fajnie. Pieniądze żadne, przepraszam, jakieś bardzo malutkie, więc nie idzie się zarabiać. Idzie się w pierwszym rzędzie, to o czym powiedziałam, realizować siebie. To są słynne drzwi studia S7. Tu wchodzimy i do pałacu, i do chłopskiej chałupy. Jeden z twórców Teatru Polskiego Radia przed wielu laty, pan Michał Melina, wielki reżyser, wielki aktor, który kierował tą instytucją wiele lat temu, miał asystenta. Późniejszego dyrektora tego teatru, pana Juliusza Owickiego, no wielką, fenomenalną postać, i mówi do pana Owickiego, Julek, zamknij drzwi. No to Julek zamyka. Melina mówi, źle. I tak 20 razy Owicki zamykał drzwi, Melina był niezadowolony. Aż w którymś momencie zdenerwowany już Owicki trzasnął drzwiami. A na to pan Melina mówi, no świetnie. Któregoś dnia konserwator przychodzi do mnie taki dumny i mówi, proszę pana, nareszcie te drzwi tak skrzypiały, że musiałem to załatwić. Ja mówię, co pan najlepszego zrobił? Ważne informacje dodajmy. W konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Autorów ZAIKS i Polskie Radio pierwszą nagrodę zdobył Wojciech Druszcz za utwór Pistolet. Na podium znaleźli się również Alina Moś-Kerger za utwór Daisy i Łukasz Staniszewski za utwór Siłacze. Gratulujemy i talentu, i wyróżnień. Te relacje przygotowała Agnieszka Szwajgier, a już niebawem Puls Trójki i Beata Michniewicz. Takie miejsce, kiedy w maju kwitną bzy, a na jesień drogi śliskie, jak w zimie śnieg jest albo drży. Są dożynki w koniec lata, w lipcu kusi morza brzeg, we dnie śpi pijany tata, mama dziecku piecze chleb. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru, promienny rzucał blask na trzodę swą, ogrzewał ciała nam słońce Peru, co swój początek ma w Zatoce Świn. Powiem wam, jedno takie miejsce w świecie, kilka wam przykładów dam. Czarne świeci tutaj bielą, za to białe wpada w czerń. Orły różem się rumienią, w czekoladzie kąpią się. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Dziś gośćmi są panie posłanki Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji w studiu we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I Monika Rosa z Nowoczesnej, pracująca między innymi w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w studiu w Katowicach. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy niewiele czasu i temat wagi ciężkiej, powiedziałabym, bo są tacy, którzy mówią o wojnie cywilizacji. Na pewno jest ostry spór o sposób wychowania dzieci, o rolę szkoły i rodziców, a to wszystko po podpisaniu przez władze stolicy deklaracji LGBT. Dziś po południu w Warszawie przeciwko zapisom karty dotyczącym edukacji protestowali rodzice. Czy karta LGBT, która wzbudziła tyle emocji, pomoże osobom nieheteroseksualnym? Pani poseł Rosa. Przede wszystkim karta LGBT mówi o otwartości, mówi o akceptacji, mówi o tolerancji, o tym, że każdy z nas, niezależnie od tego, jakiej jest płci czy orientacji seksualnej, ma prawo do życia. Niestety smutnym faktem jest to, że 70% nastolatków, które odkrywają, że są gejem, lesbijką czy osobą biseksualną, myśli o samobójstwie, myśli o tym, ponieważ często nie ma akceptacji w szkole, w rodzinie. Pani poseł, przepraszam, mamy niewiele czasu, więc poproszę o odpowiedź na pytanie. Czy karta, która wzbudziła tyle emocji, pomoże tym osobom? Karta pomoże nie tylko gejom, lesbijkom, są biseksualnym, ale także całemu społeczeństwu otworzyć się na różnorodność. Pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, jak pani to widzi? No w mojej ocenie karta nie pomoże, no bo widać już jak bardzo, jakie emocje wywołuje. No zabrakło tutaj rozmowy i konsultacji przede wszystkim ze strony pana prezydenta Warszawy. Postanowił to wprowadzić, bo on tak uważa, że tak powinno być, więc trudno się dziwić, że to wywołało protesty. Konsultował się z tymi środowiskami wcześniej. No ale rzecz dotyczy wszystkich mieszkańców Warszawy. No w mojej ocenie niestety nie można regulować pewnych rzeczy i dawać pewnych przywilejów, mówiąc przy tym o wolności, kiedy zarazem łamie się w zapisach tej karty, którą pan Trzaskowski wprowadza, inne elementarne sprawy związane z wolnością, sprawy i postulaty zapisane po prostu w najważniejszym prawie, czyli w Konstytucji. A co się łamie? Konkretnie. No między innymi na przykład prawo rodziców do decydowania o tym, jak są wychowywane dzieci, prawo, zasada bezstronności władzy publicznej, zasada działania organów samorządu w granicach prawa i na podstawie prawa, zasady wolności gospodarczej, zasady ochrony praw dzieci, a nawet zasady wolności twórczości artystycznej. Bardzo dużo, ale co do praw rodziców, pani Monika Rosa, mnie, nie tyle mnie, co wszystkich czytelników gazet oraz słuchaczy i telewidzów, władze Warszawy zapewniały, że zajęcia, więc to jest ten aspekt dotyczący kwestii praw rodziców, że te zajęcia, o których mowa, byłyby tylko na życzenie bądź nie rodziców prowadzone. Po pierwsze są to zajęcia dodatkowe, czyli zajęcia, na które zgodę muszą wyrazić rodzice. Wprowadzone są od czwartej klasy szkoły podstawowej, czyli podobnie jak wychowanie do życia w rodzinie, które także jest nieobowiązkowe dla uczniów, w związku z czym i przy tym przedmiocie, i przy zajęciach dodatkowych rodzice taką zgodę muszą wyrazić. Po drugie, ta karta realizuje artykuł 32 Konstytucji, który mówi o niedyskryminacji i który mówi o tym, że wszyscy obywatele, obywatelki są równi wobec prawa. Po trzecie, a proszę powiedzieć, czy społeczność LGBT, pani powiedziała o pewnych lękach młodych ludzi, frustracjach, ale czy społeczność LGBT jest w Polsce prześladowana, dyskryminowana, pozbawiona praw należnych obywatelom? Z jednej strony mamy nierówność wobec prawa, ponieważ pary jednopłciowe nie są w żaden sposób, ich związki nie są regulowane prawnie, nie mogą zawrzeć związku partnerskiego na przykład. Z drugiej strony jest to także dyskryminacja, czy w miejscu pracy, czy w szkole właśnie. Bardzo często jest to homofobia spotykana na ulicach, ale także homofobia, która bardzo mocno teraz wylała się ze strony rządzących. Czyli wszystkie okrzyki dotyczące negatywnych aspektów karty, których nie ma, ale którą wychodzą ze strony PiS-u. Strach, który PiS rozsiewa. To jest właśnie homofobia, którą staramy się ukryć pod hasłem bronimy naszych dzieci. Gdyby rzeczywiście pani poseł... PiS chciał chronić dzieci, to by je chronił przed podfilią w kościele. Ale na ten temat PiS głosu nie zabiera. Pani poseł, a propos tej dyskryminacji ludzi nieheteroseksualnych, ja nie jestem co prawda upoważniona przez Pawła Rabieja do posługiwania się takim przykładem, ale on zarówno jako dziennikarz, jak i jako polityk był zdeklarowanym gejem, nie ukrywał tego i nikt go z tego powodu zaszedł dosyć daleko, jeśli chodzi o swoje stanowisko i nikt go z tego powodu nie wytykał palcem, nie prześladował, więc to chyba nie jest tak, że to jest takie jakieś powszechne zjawisko wytykania palcami, dyskryminacji. Jest bardzo wielu gejów, którzy po prostu nawet nie podkreślają swojej seksualności. Każdy z nas ma prawo, czy jest osobą heteroseksualną, czy nieheteronormatywną, mówić o tym, z kim żyje, jak żyje. Osoby jak geje, czy lesbijki, czy osoby transpłciowe, czy biseksualne boją się tego często robić w miejscu pracy, ponieważ nie ma zrozumienia w otoczeniu. Dzieciaki czy nastolatki, które okazują się, że są gejami albo lesbijkami, nie mają często zrozumienia w domu i uciekają z tych domów, albo na przykład są poddawane tak zwanej terapii konwersyjnej, czyli próbie zmiany orientacji seksualnej. To, że dzieci, nastolatki, geje, lesbijki mają myśli o samobójstwie, nie wynika z tego, że jakby wychowują się inaczej, tylko dlatego, że nie czują właśnie akceptacji otoczenia. Ja się bardzo cieszę, że Paweł osiągnął taki sukces, nie tylko on. Natomiast no, to, że są tacy wyautowani geje i lesbijki, to bardzo dobrze czyni społeczności. Natomiast nie byłoby potrzebne takie autowanie się, takie pokazywanie, nie były potrzebne marsze równości, gdyby ta realna równość w Polsce istniała. Bo niedyskryminacja gejów, lesbijek, niezależnie od płci, od orientacji seksualnej, od wieku, to jest podstawowe prawo człowieka. Pani Mirosława Stachowiak-Różycka. No to ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. No są takie badania, przeciwnie do tego, co ogłosił pan Trzaskowski, bo on się powołuje właściwie nie wiadomo na co i na jakie statystyki, na jakie badania, mówiąc o ilości osób LGBT zamieszkujących Warszawę. Natomiast są badania, które mówią o tym, że przestępstwa spowodowane nienawiścią do osób z grona LGBT na około 900 zarejestrowanych stanowią dokładnie 5. Tak tyle zostało zarejestrowanych. Ale to jakby nie o to chodzi. Jeśli jest 5, to oczywiście też niedobrze, jeżeli jest prawie 900 na tle nienawiści z innych powodów, to też niedobrze. Nie chcę z tym dyskutować co do samego faktu, że takie sprawy mają miejsce. Natomiast pytanie, czy no, wracamy do tego pierwszego, które pani redaktor zadała, czy rzeczywiście taka karta w czymkolwiek pomoże. No sam pan prezydent Rabiej powiedział, przypomnę, takie słowa. Najpierw społeczeństwo trzeba przyzwyczaić, a kiedy się to stanie, to otwarta będzie droga do legalizacji małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci. No w tych słowach jakby wyraził niestety swój cel. Czy to rzeczywiście chodzi o wspieranie tych osób i o równe traktowanie, czy o coś zupełnie innego, o wprowadzanie po prostu zupełnie nowej ideologii. A gdy jeszcze chcę nawiązać ja do tego, co powiedziała pani poseł. Przerwę. Pani poseł, na moment trzeba dodać, że Rafał Trzaskowski powiedział, że nie powinien był tego robić i zakazał mu wręcz udzielania tego typu wywiadu. Więc nie jest to stanowisko ratusza, tylko stanowisko pana Rabieja i jeszcze z zaznaczeniem, że jest sceptyczny wobec adopcji dzieci przez pary homoseksualne. No tak, ale to ta reakcja i ta wypowiedź pana Rabieja nastąpiła po tym, jak z kolei nastąpiła reakcja jego koalicjantów, między innymi Grzegorza Schetyny, który powiedział wyraźnie, że od takich słów się odcina. No, zostało to powiedziane, dla mnie nie ma znaczenia, czy powiedział to osobiście, czy w ramach urzędu, który pełni, no słowa zostały wypowiedziane. A gdy mówimy, jeszcze ważna rzecz, gdy idzie o pana Rabieja, którą chcę przypomnieć, bo mowa jest w karcie LGBT, niestety nie o równym traktowaniu na przykład podmiotów gospodarczych, tylko o pewnych przywilejach. Ja przypomnę, że tam jest mowa między innymi o klauzulach umownych, czyli preferowane w relacjach z ratuszem mają być te przedsiębiorstwa, które te klauzule specjalne wprowadzą i będą pokazywać, że wprowadzają w swoich firmach jakieś specjalne warunki dla osób deklarujących, że należą do środowiska LGBT. Więc pytanie moje jest w takim razie, to gdzie ta równość, skoro tu widzimy wyraźne uprzywilejowanie. I jeszcze jedna rzecz, gdy jestem przy takich faktach związanych z przedsiębiorcem, z ludźmi prowadzącymi działalność gospodarczą, o których w tej karcie też jest mowa, no to przypomnę również niestety słowa pana Rabieja, który nawoływał tak naprawdę do bojkotu pewnego właściciela piekarni, zdaje się, w Trójmieście, który zwyczajnie korzystał swoich praw zapisanych w Konstytucji, między innymi do tego, że miał prawo korzystać z wolności słowa, no i miał prawo reagować na rzeczy, o których sądził, że nastąpiły niezgodności zgodnie z prawem, między innymi z tego, co pamiętam, postanowił wytoczyć proces w Gazecie Wyborczej. I w odpowiedzi na to pan Rabiej, prawda, wzywa na Twitterze, że w takim razie wszyscy, prawda, Polacy, zagrzewam do bojkotu, nie możemy takich ludzi akceptować w przestrzeni publicznej. Nie bardzo rozumiem jakich, nie bardzo rozumiem o co chodzi. To znaczy takich, którzy wyrażają inne poglądy niż pan Rabiej. No to jest niebezpieczne, to jest naprawdę zła droga. Ja uważam, teraz Katowicom oddajmy głos. Tak. Dobrze, pani poseł, gdzie jest granica między otaczaniem osób LGBT szczególną troską, a zamykaniem ich w homogenicznych środowiskach? Czy rzeczywiście potrzebne są takie miejsca rozrywki, czy pobytu przeznaczone tylko albo przede wszystkim dla tych osób, organizowane i finansowane ze środków publicznych? Po pierwsze, kwestia wspomnianych przez panią posłankę klauzul społecznych. One już funkcjonują w polskim prawie, są realizowane przez samorządy, są realizowane przez władze centralne. Na przykład dotyczą współpracy z firmami, które stosują, powiedzmy, parytet płci, czy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością, czy współdziałają na rzecz ochrony środowiska. Więc takie klauzule społeczne są czymś zupełnie normalnym i funkcjonującym już teraz obecnie w prawie. Po drugie, często osoby LGBT są dyskryminowane właśnie, czy to w środowiskach sportowych. Akurat teraz jest taka akcja kampanii przeciwko homofobii dotyczącą tego, ale żeby nie dyskryminować. Ale czy istnieje coś takiego jak sport osób LGBT? Bo to też jest w tej karcie. Jest to troszkę to jest niezrozumiałe. Nie, szczerze. Tak naprawdę geje i lesbijki często tworzą własne drużyny, ponieważ spotykają się z dyskryminacją ze strony osób heteronormatywnych, kiedy w konkretnych dziedzinach sportowych, w związku z czym tworzą własne drużyny, gdzie mogą porozmawiać, zrozumieć się lepiej, podzielić swoimi troskami. W związku z czym jest to po prostu zwyczajne wspieranie sportu, zgodne całkowicie z artykułem 7 ustawy o samorządzie terytorialnym, który mówi o zaspokojeniu potrzeb zbiorowych, w tym także poszczególnych grup społecznych, dotyczących czy kultury, czy edukacji, czy sportu. Natomiast chciałam podkreślić jedną rzecz. Kwestia bardzo edukacji seksualnej czasu. To jest kwestia zdrowia i przyszłości nastolatków. Teraz nastolatki czerpią wiedzę o swojej edukacji i seksualności albo z internetu, albo od swoich znajomych. W związku z czym żyją w takim przekonaniu na przykład, że seks przerywany nie doprowadzi do ciąży. Albo nie wiedzą o tym, jak się przenoszą choroby weneryczne. Nie akceptują swojego ciała. Bardzo jest duży odsetek depresji i samotności wśród nastolatków. Ale przecież, i ta edukacja ma nie tylko doprowadzić. Edukacja seksualna, pani poseł. Jest to wychowanie do życia w rodzinie, która nie odpowiada standardom. Klasy szkoły podstawowej. Natomiast jakość tej edukacji pozostawia bardzo wiele rzeczy do życzenia. No to trzeba ją poprawić. Badania w 2015 roku pokazały, jak wiele stereotypów i niewiedzy funkcjonuje wśród nastolatków, ale także jak wiele niewiedzy i stereotypów funkcjonuje wśród rodziców, którzy mają przekonanie, że ich dzieci wiedzą wszystko, a tak naprawdę wiedzą bardzo niewiele. I na koniec jeszcze oddaję głos Wrocławiowi pani poseł Stachowiak-Różeckiej. Czy gdyby nie powołanie się na WHO, to byłoby mniej emocji w tej rozmowie? Nie byłoby tak gwałtownej reakcji? Bo przecież tam jest mowa o małych dzieciach, o czterolatkach. A w deklaracji nie ma mowy o czterolatkach, bo chodzi o wychowanie w szkole. Ja muszę powiedzieć tak, ponieważ program jest krótki, to rzeczywiście starałabym się, żeby nie, no właśnie, żeby nie zlać tych dwóch rzeczy, a to niestety wywołała ta karta, którą zaproponował pan Trzaskowski, bo rozmawianie o tym, jak wychowywać nasze dzieci, o ich seksualności, kiedy się mają o pewnych rzeczach dowiedzieć, a kiedy nie, to jest oczywiście rzecz, o której warto rozmawiać, ale uczestnikami tej dyskusji w pierwszej kolejności przede wszystkim muszą być rodzice. Przy okazji każdej wywiadówki, no moje dziecko już wyrosło z tego czasu, ale pamiętam spotkania w szkole z rodzicami. Nauczycielka wychowania do życia w rodzinie wychodziła na spotkaniu z rodzicami na wywiadówce i rozmawiała o tym, jak to widzimy. Proponowała podręczniki, przedstawiała niestety program, już jak ona sobie wyobraża prowadzenie tych zakończyć. Zajęć. Więc to jest realizowane. Dobry, dziękuję mądry nauczyciel będzie bardzo potrafił rozmawiać o seksualizacji i dzieci, też, ale również o szacunku do każdych innych, którzy się czymś różnią. W odróżnieniu od innych, które się odbywają w ostatnim czasie na ten temat. Mirosława Stachowiak-Różecka, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję Monika bardzo. Rosa, Nowoczesna. Była tam Chińcz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Napęd na cztery od dziecka pomagał ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. Po całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie, dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie.